en niet in het hart. Want het zij dat wij uitzinnig zijn, wij zijn het goede. Het zij dat wij gematigd van zinnen zijn, wij zijn het ulieden. Want de liefde van Christus dringt op. Als die dit oordelen, dat in ineen voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En hij is voor allen gestorven, opdat degenen die leven, niet meer zichzelf zouden leven, maar dien die voor hem gestorven en opgewekt is. Zo dan, wij kennen van u aan niemand naar het vlees, en indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. En al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en onze bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf een verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wezen, alsof God door ons vader. Wij bidden van Christus wezen, laat u met God verzoenen. Want in diegene zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden recht. Vaardigheid God in hem. Onze hulp zij in de naam des Heren, Heren. Die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en nooit of immer laat varen de werken zijner handen. Genade, vrede en de barmhartigheid worden u bij den aanvang of bij den verderen voortgang rijkelijk geschonken van God den Vader en van Jezus Christus den Here door de gemeenschap des Heiligen Geest. Amen. In dat u voorgelezen hoofdstuk van 2 Korinthe 5 is vanzelf goddelijk. En ook vanzelf geestelijk. En ook alleen bevindelijk. En dat eindigt God zaliglijk. Ja. Daar hebben we in gehoord, de waarheid van gisteren, in de waarheid van vandaag, in de waarheid van morgen. Want waarheid vergaat niet. Waarheid staat en bestaat tot in de eeuwigheid. En in dat tiende vers, daar wordt ons alle gezegd waar we op aanreizen, waar we naartoe reizen en wat het eind van onze reis zal zijn. Dat wordt voorgelegd voor de kleinste en de grootste, de jongste en de oudste. Dat ligt in ieder vlak voor de deur. Het hoeft me net in de deur te komen. En het is zo. Gelijk God het tot Kaïn zegt. De rechter staat voor de deur. De zonde ligt voor de deur. Daar zegt Paulus een redengevend woord in dat tiende vers. Want. Dat geeft een nieuwe reden, dat geeft een nieuwe regel. Dat geeft een nieuwe openbaring, dat woordje want, wat je zo menigmaal tegenkomt in de schrift, dan gaat men wat zeggen, dan gaat men wat uitleggen, of dan gaat wat gebeuren, want. En dan getuigt hij wij, hij zegt niet hij zegt niet zij, maar hij zegt wij. Hij zei het ook niet ik, maar hij zei het wij, niemand uitgesloten, niemand buitengesloten. Alles wat op aan is daar bijeengesloten, wij, dat is menigvuldig, dat is meervoud. Dat geldt elk mens die mens is en elk mens die op reis is en aan het einde van zijn reis komt. Want wij, niet wij kunnen, maar wij moeten. Dat is een goddelijk moeten. Daar kan niemand van buiten, kan niemand zich van onttrekken. Daar kan niemand tegenhouden. Wij moeten. Gelijk wij op reis zijn, zo moeten wij aan het eind van de reis komen. En zowel wij aan het eind van de reis komen, zo moeten wij voor de rechterstoel komen. En dan houdt op, want daar valt de beslissing. Daar valt de beslissing. Voor mij en voor u ook. Want wij allen moeten, dus makkelijker gezegd, daar kan je elke uur op rekenen, daar kan je elke dag op rekenen. Maar die arme mens rekent nergens op als leven, leven, leven, leven, nog eens leven. Vandaar dat het sterven ze overvalt. Vandaar dat dat sterven der miljoenen tegenvalt. En een enkeling der eeuwige verkiezingen uit genade meevalt. Want wij allen moeten openbaar komen, of het waar is of niet waar. Wij moeten openbaar worden. Of we met Van der Groet die handelt over valse genade, of dat echte genade. Moet van elk mens openbaar worden, of er een goddelijk begin is of geen goddelijk begin. Van elk mens openbaar worden, of die een huichelaar is in hetgeen wat hij beleefd heeft. Of dat hij een ware zondaar is, in hetgeen wat hij beleden heeft. Dat moet je op rekenen. We moeten allemaal openbaar worden. Of het waar is. En wat waar is, zal voor waar gehandhaafd worden. En wat niet waar is, zal voor eeuwig weggeworpen worden. Wat denkt u van uzelf? Wat denkt u van uzelf? Wat zegt u van uzelf? En wat denkt u in uzelf? Want wij allen moeten geopenbaard worden, openbaar komen, of het godsdienst geweest is, of vrezen God. Of er een week der geboorte geweest is of niet, zal openbaar komen. Want die te onderzoeken, die weet het. Die te onderzoeken aanschouwt het. En die onderzoekt is taalwetende. Er valt aan zijn oordeel niet te twijfelen. Dat oordeel is niet te verdenken. Dat oordeel kan niet misgedaan worden. Zijn oordeel is oordeel. En dat daar valt, het oordeel dat blijft. Er heeft geen verandering meer plaats. Wij allen moeten geopenbaard worden wat echt is en wat onecht is. Wat waar is en wat fout is. Ik herhaal die dingen maar. Opdat je ze twee keer zou horen. Opdat je ze drie keer zou horen. Opdat je ze vier keer zou horen. Want het rest na een eeuwigheid. Het reist naar een eindbeslissing. Het reist naar een eindonveranderlijkheid. Van wel of wel. Van wel of wel. Er zijn geen drie wegen, ook geen drie plaatsen. Er is geen vagevuur. Komt er niet op. Het hoeft er niet te komen op. Wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Abraham. Nee, die man heeft er zelf voor gestaan. En is rechtvaardig vergaan en behouden geworden. Kan je het lezen in Genesis 18. Eer dat Sodom verbrandde was Abraham al verbrand. Want hij zegt, terwijl ik stof ben, dat is vuil. Terwijl ik as ben, dat is uit vuur vandaan gekomen. Abraham hebben de vier schaar gods geweest. Totaal verbrand. Zijn werk. En Gods werk. Rijkelijk. Godzaliglijk. En zielsbehoudelijk openbaar. Iets wat voor mij nodig is. En iets wat voor u nodig is. Wij moeten alle geopenbaard worden voor de rechterstoel van Mozes. Nee, ook niet. Het is wel gelukkig tussen twee haakjes gezegd. Als Mozes hier tussen wieg en graf veroordeelt, zijn vloek thuisbrengt, zijn vloek thuisbrengt en de schuld en het oordeel. En het mijne van het oordeel geeft God zijn eer. En dat geeft de ziel de zaligheid. Wij moeten alle geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. De Vader heeft zijn Zoon tot een Christus gemaakt. Kan je lezen in Handelingen 2. De Vader heeft hem ook verordineerd tot een man om te oordelen. Dus we moeten allemaal Christus zien. We moeten allemaal een keer staan voor de rechterstoel van Christus. Waar niets verzwegen kan worden. En tegen welk oordeel niets heen gebracht kan worden. Wij moeten allemaal eenmaal Christus zien. Zogenaamd mij hier ziet staan. Zogenaamd mij hier ziet staan. Zo zult ge eenmaal Christus zien in zijn menselijke natuur. Want in zijn goddelijke natuur kan niemand hem zien en leven. Maar Christus wordt gezien in zijn menselijke natuur. En de Vader zelf oordeelt niemand. Maar hij heeft het oordeel aan de Zoon gegeven. Dat is hem zeker toebetrouwd. Dat kan je gerust geloven. Ze kunnen in Wageningen nog wel eens een buis hebben. Met veroordelen wat niet veroordeeld moet worden. Kunnen in kerkelijke leven nog alles een buis hebben. Dan in de hemel zitten wat er nooit ingekomen is. En dan in de hemel denken wat recht werd naar de hemel. In de hel denken wat rechtstreeks naar de hemel gegaan is. Ik ben blij dat ik geen God ben. Ik ben ook blij dat ik de paus van de hemel niet ben. Ik ben ook blij dat ik niemand hoef te verdoemen. Dat aan een overgelaten wordt die geen abuis maakt. En ook nooit geen abuis gemaakt heeft en ook nooit maken zal. Maar ik wil nog een paar woorden zeggen. En dan gaan we over naar de verhandeling van de tekst. Wij moeten alle geopenbaard worden voor de rechterstoel. Dat is de enigste stoel die op gerechtigheid gegrond is. Die op rechtvaardigheid gegrond is. Die op heiligheid gegrond is. En die gegrond is in de eeuwige ere Gods. Want God verdoemt tot zijn eer. En God verzoent tot zijn eer. Hier ben ik ook blij mee. Hier ben ik ook blij mee. Dat het God nooit aan zijn eer ontbreken zal. Ook niet van de verdoemden. Ook niet van de verzoenden. Want eer dat God verwierp en verkoor, heeft hij voor zijn eer gezorgd. Het is een eer boven alles gezegd. Dus als ik het nu goed zeg. En jullie een beetje luisteren. Dan kan God nooit zijn eer verliezen. Maar zijn eer eeuwig hebben. En ook eeuwig gouden. Werkelijk een grond om verblijd te zijn. Om God te gunnen. Niet alleen dat hij God is. Maar ook te gunnen dat al de eer voor hem is. Wat hij ook doet, wat hij ook laat, wat hij ook geeft. God verheerlijkt zichzelf door hemzelf en in hemzelf. Geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En wat gaat er dan geschieden? Om rekenschap te geven. Of er in ons leven een dag der genade geweest is. Of er in ons leven een dag van schuld geweest is. Een dag van oordeel geweest is. Een dag met David, waarvan die getuigt in Psalm 51. Ik ben. Dan zegt hij niet wij hoor. Maar dan zegt ik. Ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Hebben zo'n dag wel eens gepasseerd. Hij is zo'n dag wel eens beleefd. Dat God rechtvaardig was als die zij gaat weg. Gij vervloekte in het eeuwige vuur. Zou hier wel achter willen zetten, Sela. Sela, punt. Dat is een onvergetelijke dag, want dat is geen droom en dat is geen visioen en dat is geen gezicht, maar dat is een afhandelend gericht. En het einde van dat gericht is Christus. Om rekenschap af te leggen van hetgeen wij gedaan hebben. Wat heb je gedaan? Wat is er door u gebeurd? Wat heb je gedaan? Ik denk, als Mozes daar eens in komt en daar eens bij komt, dat hij nooit geen goed gedaan heeft. Dat hij nooit anders gedaan heeft als kwaad. Zelf nog anders zeggen. Als Mozes inkomt, hij nooit anders gedaan en gezocht hebt dan de hel, de dood en de verdoemenis. voor je. Ik denk, als de wet om het hoekje kijkt, dat hij niets zal vinden dan alles wat in de hel thuis zoekt. Om rekenschap af te leggen en weg te dragen, onze schuld onbetaald. Of onze schuld betaald. Om weg te kunnen dragen. Geen wat God gedaan heeft. Ja, daar gaan we wat in. Weg te dragen het goede wat God verheerlijkt heeft. En het kwade wat mezelf gedaan heeft. De Heer mocht de familie Romein bij zoveel slagen. En ook nu weer bij deze verse slag verwaardigen dat die roepstem tot een wekstem geheiligd mag worden. Want er wordt genoeg geroepen, er wordt genoeg gewaarschuwd, er wordt genoeg vermaakt. Jullie kennen ook niet zeggen, God is onvergeten. En dan was de moeder, dan was de vader, dan was de broer en dan nog alles een broer en gaat zomaar door. Je kan niet zeggen, God heeft ons ongewaarschuwd laten leven. God heeft ons onvermaand zomaar oud laten worden. Want je had nog twee zusters, je hebt er nu maar één meer. Je kan er geen twee meer verliezen. Er is er maar één meer. En er zit u, weet u vrouw, wat alles getuigt van gebroken leven. Van een gebroken leven. En wij hebben je zuster gekend. En wij hebben ze, nou ja, ik durf het niet zo makkelijk te zeggen. Maar ik durf het dan toch wel een keer in deze te zeggen. Dat we ze trouw bezocht hebben. Ouderlingen, Adem aan de wijk. En dat Adrie was een fles. Den stop erop. Je kon tegen de praten. Hierover en daarover en de noodzaak, dan kreeg hij geen woord uit. Als, ik heb het niet. Bij mij is het niet. Bij mij kan het niet. En dat heeft ze al die tijd dat wij ze bezocht hebben, nooit anders gezegd. Het moet en kan niet. Het moet sterven, want mijn kwaal zegt het en ik voel het. En ze werd gewaar dat er een muur stond tussen haar en tussen God. Wanneer je zei, als ze dood benauwd is, zou men een dominee niet eens vragen. Maar ze zei ze, nee. Nee, die hoeven niet te vragen. Wat moet die man bij mij doen? Wat zou die man niet van mij denken? Wat zou die man niet van mij denken? Alsof ze zeggen wil, hij zou mogelijk denken dat er wat was. Hij zou mogelijk denken dat er wat is. En er is niks. En er is niets. Zodat we menigmaal tegen elkaar gezegd hebben, ze is zo eerlijk als goud. Zo eerlijk als goud. Ze zei, ik kan het niet nemen. Ik wil het niet nemen. Hoor. Want al wat ik neem, dat moet ik toch afgeven. En dat is het niet. Ze kwam nooit met een tekst en nooit met een vers. Het was altijd donker. Het was altijd kan. Tot de laatste zaterdagavond toe. Dat wij ze bezocht hebben in het ziekenhuis. Zeg, Adrie, wees niet. Ze zegt, het kan niet en het moet, het kan niet en het moet. Leg vlak voor de dood, vlak voor de dood, vlak voor de eeuwigheid. Ze nam niets. Ze nam niet één versie, niet één tekstje. Niet wat zo menigmaal gebeurt, dat in het laatst nog grepen gedaan wordt. Dat in het laatst nog hierin gegrepen wordt en nog daarin. Adrie deed niet. Maar wel, dit moet ik er nog even aanhangen. We hebben nooit geen gebed gedaan dat er conscientie dood was. Bij vele mensen die nog leven is de conscientie al dood. Die zijn nooit beroerd en nooit ontroerd. Maar Adrie die kon je bij elk gebed wassen in de tranen. Doen de tranen mee tot zaligheid, nemen ze getuigen dat er conscientie niet dood was, dat er conscientie nog leeft, dat ze nog een conscientie had. Dat hebben de meesten nog niet. Ik dacht toen ik zaterdagavond bij hem was, dit is de laatste keer. Dit zal ons laatste zucht wel wezen. En dat het ook geweest is. En toen ik maandags morgens van jullie gebeld werd. En ik daar kwam, heb ik op niks gerekend. Heb ik op niks verwacht. Want ik wist hoe ik ze nou laten liggen. En ik wist ook een zondagmorgen, toen ze me weer voorkwam op mijn knieën, en God overgegeven met die waarde. Het gebed wat ik voor hen doe, is tot zaligheid en haar ziel. Ik had geen adem meer, ik had geen ene zieke meer. Ik had geen ene zieke meer. Ik was een allemaal kwijt. En toen ik bij jullie kwam en jullie zeiden dat God een wonder in haar en aan haar gedaan heeft, waar ik vanzelf niet op tegen ben. Want God mag doen wat hij wil. En God mag laten wat hij wil. En hij mag het ook doen wanneer hij wil. Dus ik kan vanzelf ook niet anders wensen. Als het getuige wat jullie mij gegeven hebben. Dat het waarheid mag zijn. En dan zal het ook aan haar voor eeuwig bewaarheid geworden zijn. De Heer mocht het in de familie Romein zegenen. En heiligen. En deze roepstem die we alle weer gehoord hebben, want hier klopt de rekening ook weer niet. Van Peursum is 87 jaar oud en die leeft overleefd een huishoudster van 51. Wie had gedacht, wij dachten toen ze naar de Peursum ging, nou die man is ook gered voor zijn leven. Misgaat, een van 87 blijft en een van 51 gaat. Dit legt alles in de eeuwige vrijmacht Gods, wat hij doen wil, laten wil, nemen wil en geven wil. Maar nu gaan mijn ogenblikje, wat me kort is, want ik heb misschien mijn voorreden wat lang gemaakt, maar dan denk ik ook bij mijn eigen, het blijft hetzelfde, of een woord uit de voorreden je raken mag, of een woord uit de tekst. Als je maar raakt, als het je raakt, dan zeg je, ja, die voorreden vergeet ik nooit meer. En raak het je niks, dan vergeet je alles. Dan schiet er niks van over. Wij zouden nog een ogenblik uw aandacht bepalen. Bij één waar we het allen nogal van geloven. Ja. Van één waar geen mens aan twijfelen zal. Van één waarin ieder van denken zal. Ja, ja, dat is daar ook wel laat gebeurd. Maar het is toch nog op tijd gebeurd. En je leest dat in het heilige evangelie van Lucas, dat tweede hoofdstuk van 36 tot en met 38. En ik lees enkel het 38ste vers voor van Lucas 2, van 36 tot 38, waar Gods woord aldus spreekt. En te die deze tijd dezelfde uren daarbij komende, heeft insgelijks den Heere beleden en sprak van hem tot alle die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Tot zover. Vragen vooraf een gemeenschappelijk gebed en zegen. Ach, dat het niet kwaad zij in uw heilige en verlekkeloze ogen. Dan zulke aardwormpjes, zulke aardmietjes die over de wereld kruipen naar het eind van onze wereld. Die nog op aarde zijn om straks onder de aarde gelegd te worden. Die nog in leven zijn om straks ons leven te verliezen. Die nog gekleed zijn om straks naakt uit de wereld te gaan. De welke nog zitten, maar straks geworpen worden op een dode rug die niet meer te veranderen is. Die ons nog laat in het heden wat maar kort duurt en dan is voor ons alle verleden. Die ons nog doet luisteren naar hetgeen wat in de hel niet gehoord wordt. En in de hemel niet gehoord hoeft te worden. Daar wordt geluisterd naar de onmiddellijkheid, de eeuwige volmaaktheid van de Heere Jezus Christus, het Lam Gods, geslacht van voor de grondlegging der wereld. Die ons nog een klein beetje verstand laat, wat velen ook moeten missen, wat wij nog maar bezitten. Die onze magen nog voeten nog niet zwart zijn van de honger. Nog een dak boven ons hoofd, om straks te sterven zonder dak, indien Christus ons dak niet geworden is. Die straks heen zullen gaan zonder huis, indien God in Christus ons thuis niet geworden is. Ge mogen ons aller oren doorsteken met een vinger des Heiligen Geestes. Dan moeten we luisteren. Dan zullen we luisteren. En dan mogen we luisteren. Dan is niet mogelijk dat we het bezij ons neerleggen. Dan is niet mogelijk dat we het vergeten. Dan is niet mogelijk dat we het weg kunnen doen. Wat u in doet, daar blijf in. Gelijk de 153 grote vissen in het net gebleven zijn. Heere, gij hebt ons gedragen, anders waren we niet meer. Uw taai geduld hebben ons leven nog vervuld met onderhouding, maar ook met bescherming en beschutting. Want we leggen elke seconde bloot aan het gevaar des doods. Wat we elke dag horen en ook menigmaal zien en lezen in ons leven. Indien we niet geestelijk dood waren, dan zouden we haasten om nog bij tijds gered te worden. Indien we niet geestelijk dood waren, dan zouden we de noodzakelijkheid beleven om in Christus geborgen te worden. Want die in Christus is, is een nieuw schepsel. Er valt niets meer te verdoemen, want Christus is een plaats verdoemd. En zij zijn met God verzoend. Die onze heden nog uw woord schenkt, wat een grote weldaad is. Maar de letter die doodt en de geest maakt leven. Mochten u behagen aan biddelijke verbond ontfermen die weet wat er op aarde van uw verkoren nog leeft, die nog wedergeboren moeten worden. Wat er nog leeft, wat ge van eeuwigheid verkoren heeft tot het leven. Wat er nog op aarde is, waartoe gij op aarde geweest zijt, om uw leven af te leggen en dien doodwaardigen het leven te geven. Heere, laat toch uw lange langmoedigheid en leidzaamheid voor ons aller blinde ogen is geopend, want wij zien het niet, dat we elke minuut weggeroepen kunnen worden. Bij onze mannen vandaan, bij onze vrouwen vandaan, bij onze moeders vandaan, bij onze vaders vandaan. Dat we elke minuut een oproep kunnen krijgen waar we gehoor aan zullen geven en moeten geven. Want er is geen geweer in die strijd. En wanneer een mens in Christus is, dan mag die wegvallen voor zijn families smattelen. Maar voor hemzelf valt hij binnen. Gelijk dat ook geschied is met onze geliefde vriend in Ederveen, de welke oud geworden is in de weg des Heren, in de dingen die het koninkrijk Gods aangaan van zijn prille jeugd te vaan, zijn longen en keel en lichamen gegeven hebben in de dingen die het koninkrijk Gods aangaan, hij is verlost met een eeuwige verlossing. Genade heeft hem van eeuwigheid geliefd, genade heeft hem in de tijd geliefd en genade heeft hem doorgeliefd tot een eeuwige heerlijkheid. Heren, dat is weer een slag voor die gemeente van Ederveen. Het aantal der predikanten is weinig, maar der ouderlingen is nog kleiner. Ach, hij mocht er nog in willen voorzien. We willen niet klagen, maar wel vragen of u een ander voor hem heeft, die die plaats zou mogen vervullen. Gij mogen onze zieken gedenken in het ziekenhuis en thuis. Alles verlangt naar beterschap. Alles verlangt naar genezing. Meer dan naar verzoening. Meer dan naar bekering. Gedenkt ook beiden onder kerkenraadsleden. Die ook vanwege ziek zijn, thuis zijn. Och, ge mocht in beiden nog voorzien. En in beiden u nog willen verheerlijken. Terwijl het nog tijd is. Vergeten is. Opdat die kostelijke tijd die we maar één keer bezitten en nooit meer. Uw woord wat we maar één keer hebben en bij het sterven nooit meer. Dat datzelfde gebruikt mag worden in ons allen en voor ons allen. Gedenk ook deze familie, deze rouwdragende familie die al zo min of maar rouw gedragen heeft. Leden, en dat het berouw gemist wordt. En rouw dragen, dat is tijdelijk. Dat houdt op bij de dood. Maar een waarachtig berouw, dat is eeuwiglijk. Dat werkt een onberouwelijke bekering tot de eeuwige zaligheid. Ze mochten verwaardigd worden dan hetgeen, want ze van haar gehoord hebben dat het in hun geheiligd mocht worden. Opdat het een voorbereiding mocht geven ten eeuwige leven. Gij die alle dingen weet, hoort en ziet, zijt allervolmaakt bekend. Gedenk al uw knechten over het ronde der aarde ziet, de welke niet kunnen of wel kunnen, och ga ze nog voor met uw heilig. Leg de zaken in hun hart en de woorden op hun lippen. Laat in alle moeite wat ze achterleven hebben. In alle moeite wat ze mee te dragen hebben. Een geopende toegang. En een genade troon. Aan een troon uw genade openen. Gedenkt alle weduwen en wezen ook onder ons. Vele weduwvrouwen en wezen. Och dan die gescheurde klederen. Door de harten gebracht werd door de Heilige Geest, dan kan alleen die scheuringen die er legt tussen God in het hart, door gerechtigheid, heiligheid en bloed van Christus geheeld worden, tot uw heerlijkheid en hun tot een onsterfelijke zaligheid. Amen. Psalm 75, dat vierde en vijfde en laatste zangvers. Geen geval, geen zorg, geen list, ons nog west, nog zandwoestijn. Doet ons meer of minder zijn, God is rechter die het beslist. Die heerst aan aller oppervolk, deze vernedert en dien verhoogt. Dat is 75, vers 4, 5 en 6. En inmiddels krijg aan ieder gelegenheid en er ligt de gaven af te zonderen. Onze tekstwoorden handelen over de verlossing van de bekende Bijbellezer en de profetes. Zij mocht menigmaal denken vergeten te zijn, maar God heeft haar niet meer vergeten. Mag eens lang duren, maar David zegt, mijn tijden zijn in uw hand. En wanneer ze in een tempel komt, waar ze zo menigmaal geweest is, en ook menigmaal onderwijs gaat, en dan ging maar niet naar de kerk om eens naar de kerk te gaan. Maar of ze daar wat op deed. Of ze daar wat hoorden. Wat haar paste. Wat haar bestrafte. En wat haar onderwees. Wat haar bedroefd maakte. En wat haar betroostte. Zodat een waarheid en Bijbel voor haar was een goddelijk geschenk. En wanneer Simeon zijn hart vervuld is en liever sterft, dan leeft hij. Want het eigenlijke leven voor de kerk is daar en niet hier. Sterven hoort hier en het leven hoort daar. En wij zouden maar willen leven hier en hiernaast kan niet tegen. Want het ware leven, dat is in God. En je kan de hele wereld afzoeken. En dan zou je vandaag de hele wereld cadeau krijgen. Dan moet je niet denken dat je leven daar geruster mee wordt. Dat je leven daardoor verzadigd wordt. Want je leven kan alleen in God verzadigd worden. Verzadigd met zijn beeld. God kan je de mens niet geven wat een verzadiging is van zijn leven. Of hij moet hem zelf geven. Als hij hem zelf geeft of zijn genade geeft, daar legt kracht, daar legt blijdschap en daar legt macht en daar legt liefde. Wanneer Simeon het uit God betuigt met God op zijn arm en in zijn hart, zeg maar niet zo waar God niet is. En zeg maar eens andermaal waar die wel is. Waar is die? Daar vernedering is, daar verootmoediging is, daar onwaardigheid is, daar doenwaardigheid is, waar men alleen van genade leeft, daar is God. Op deze zal ik zien op de arm. Hoor je wel? Op de arm. Nog meer? Ja, op de verbroken. Nog meer? Op de verbrijzelden is geest. Ge weet, ik heb meermalen gezegd, waar Jacobus Hendricks zo menigmaal zei, God houdt naar veel van een arm mens. Naar veel van een arm mens. Kan je in de bergreden lezen, zalig zijn de armen van geest. En Simeon die werd gedreven, maar Anna ook. Al heeft ze dat niet in de dadelijkheid bewust beleefd, gelijk als Simeon. Och, men kan naar de kerk gaan, dat is echt toch wat mogen doen. Ben zo dood als een steen. Er is niets dat me smaakt. Er is nou eens niks wat me raakt. Alles is even flauw. Maar dan moet je maar denken dat dat niet in de Bijbel zit. Dat het niet in het woord zit, maar dat zit er nog. In het woord is alles happig. Maar wij zijn flauw. Wij zijn lauw. Wij zijn mensen die uit de aarde aard zijn. En u was Anna een mens die leefde in het wezen des geloofs. Wat is dat? Geloof ik. Welk geloof? Zaligmakend geloof ik. Hoe kom je eraan als God het je geeft en hebt? En dan mag je het houden ook hoe lang, totdat je de hemel binnenstapt. Want dan verdwijnt het geloof en dan gaan we over in aanschouwen. Dat zaligmakende geloof, dat kan je niet kopen. Het is wel gekocht hoor, Christus heeft het gekocht. En die heeft het betaald ook, met zijn bloed. Ja. Dus het is een betaald geloof. Het is een geloof verworven door bloed. Ja. Dan Simeon, God lovende, krijgt een vriendin, een gezellin. Ach ja, ik denk aan Psalm 66. Daar is de kerk ook zo vol van God dat ze zegt, kom luister toe. Dan roept ze de hele kerk op. Dan roepen ze al Gods volk op. Zeg, kom eens meedoen, kom eens meeprijzen, kom eens meeloven. Gelijk zo straks gaat vermelden alle degene die de verlossing in Israël verwachten. En laat dat mensen nou precies op tijd komen. Ach, ik heb nooit gelezen dat God te vroeg kwam. Ik heb ook nooit gelezen dat hij te laat kwam. Ik heb wel altijd gelezen dat als die kwam, dat een wonder was. Als die kwam, dan er wonderen gebeuren. En de zondaar in wonderen Gods mocht eindigen. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Zijn trouw aan Israël nooit gekregen. En wanneer Simeon los van de wereld, dat is nu de man van Openbaringen 12, de zon op zijn hoofd, de maan onder zijn voeten, en een kroon van 12 sterren, de grond van de patriarchen, en op diezelfde grond is Simeon zalig geworden, en op diezelfde grond der patriarchen en der 12 apostelen wordt de kerk gezalig. Daarom getuigt ook de apostel Paulus, niemand kan een ander fundament leggen. Dat hoef je niet te proberen ook, want het is niet houdbaar. Niemand kan een ander fundament leggen als dat gelegd is. En wat is dat? Is het bloedfundament. Het fundament van de gekruisde Christus. Die Anna is oud geworden. Ach, wat God spaart, blijft gespaard. En wat God wegneemt, dat vind je hier niet meer. Dat vind je hier niet meer. Ach, dan denk ik toch nog zo even aan die oude van Peursum. De heren mocht die arme man toch gedenken. En nog hulp voor hem willen schenken. En nog hulp voor hem op willen zoeken. Want die man die leefde met zijn huishoudster zo vriendschappelijk. Het is voor zo'n man ook weer een zware slag. Een zware slag, ach Eden. Ik heb van de week wel bij 3 stervende mensen gestaan. 3 mensen die aan het sterven waren. Bij Adrie zijn maandagmorgen. Toen ik er kwam, kon ik ze niet meer bereiken. Ik ging van adem tot adem. En dan zei ze, is er niet meer, dan kwam er weer een adem. En zo stonden we een donderdag in Lissen bij een sterke man. Die ook zomaar geveld is, ook te sterven. Die lag ook te sterven. En een vrijdagavond gaan we even naar het ziekenhuis. En medes, hij was ook aan het laten doen. Van adem tot adem, van adem tot adem. Ach ja, laat medes zijn hart maar opvangen. Hij heeft zijn strijd achter hem. En de eeuwige heerlijkheid voor hem. Was een man die getuigenis gegeven heeft in zijn hele leven. En door zijn hele leven. Er was nog een man die nog waarschuwde. En die nog vermaande. En die nog eens tegen een meisje zei, zo mooi niet gekleed zijn. Of tegen een jongen zei, zul ik een haar moe niet hebben. Ze was nog een protestant. We zullen hem missen. We kennen hem ook 4 of 35 jaar. De wereld begint leeg te worden van wedergeboren mensen. En vol van mensen. Ja. Maar de Heere die bracht die Anna bij Simeon. Die brengt altijd de kerk bij de kerk. En straks brengt hij de strijdende kerk bij de verloste kerk. Ja. En als Anna daarin komt, dan wordt ze door de Heilige Geest getrokken. Naar dat kind was Simeon op zijn armen. Ik denk aan Augustinus. Die hebben jullie wat meer horen noemen. Ach ja, een van onze oudste kerkvader van de derde eeuw. En wat zegt die Augustinus? Zei ik wel dat geleefd had toen Jezus op aarde was. Dan had ik hem nagelopen. Ik heb het ook wel eens gedacht. Als Jezus naar Ede kwam en hij ging naar binnen komen, dan liep ik hem na. En als hij van binnen kwam naar Lunter ging, dan liep ik hem na. Ja. Maar nu hoeft dat niet meer vol. Want indien we Christus naar het vlees gekend hebben, heb ik gehoord, wij kennen hem nu niet meer naar het vlees. Maar hij wordt hier gekend. Hij wordt hier gekend. Ja. En Anna heeft ook niet aan Simeon gevraagd, is dat nog de vervulling, Simeon? Is dat nou de vervulling van 4000 jaar geleden? Van de moeder belofte? Nee, hij werd geopenbaard. Ach, als het is plat mocht zijn. Gods volk hoeft niks te doen. Helemaal niks. Maar het alleen maar te laten doen. Alleen maar te laten doen. En dan zei hij tegen man, is dat niet te makkelijk? Nee, want er is geen vleesverterender werk dan niks doen. Dat moet ik altijd nog leren. Dat moet ik altijd nog leren. Niks doen. Dat was vanmorgen mijn verzuchtingen ook nog. Van mijn bedje nam ik niet, oh God. Laat ik het toch u laten doen. Laat ik het toch u laten doen. Spreken nog. Spreken nog. En als God het doet, dan hoef je maar te volgen. En wat hij dan geeft, is altijd goed. Die Anna heeft heel niet gevraagd aan Simeon. Is dat nu de Christus? Nee. Als die geopenbaard wordt, dan krijg je geloof om hem te omhelzen, te gevoelen. Ach, Rutherford die zei, Heere, geef me geloof en gevoel. En dat gevoel is liefde. En Christus ontvangen zonder liefde kan niet. En zonder geloof, dat kan ook niet. Nee. Want dat geloof geliefde, dat is door de liefde werken. En als je Christus eens door het geloof omhelst, dan zijn die anders wensen als eeuwig door het omhelst. Vanwege zijn schoonheid, vanwege zijn dierbaarheid, vanwege zijn beminnelijkheid en zijn noodzakelijkheid en zijn onmisbaarheid. En die Anna, we kunnen maar een paar woorden van zeggen, maar de naam betekent genade. Kan je iets schoner indenken dan genade? Genade halen mens van het schavot. Genade halen mens onder zijn vonnis vandaan. Genade halen mens onder zijn veroordeling vandaan. Genade halen mens van zijn verdoemenis. Genade halen mens van de toren Gods. Genade halen mens van de eeuwige gracht. Het woord genade werd neemt Eden in zijn Bijbel ligt. En een oude kop met prikken. Dan ga ik naar huis toe. Dan ga ik naar huis toe. Dat woord genade. Dat is nog sterker dan de wet. En de wet heeft een goddelijke kracht. En een goddelijke macht. Want de auteur van de wet is God. En de auteur van het evangelie is God. Dat is bijna. Dat is bijna. Maar genade werpt de zonde weg. En mood het verdoemd zijn die laatste leggen. Maar genade het bloed. Daar zegt Paulus van het einde der wet is Christus. Daar heb je het niet. En we mogen nog weten hoe de vader ook heet. Die heet Fanuel. Dat wil zeggen van God gezocht. Waar heb God zin in om een vuurbrand te zoeken? Waar heb God zin in om slangen te zoeken? Om adders te zoeken? Waar heb God zin in? Ik kan het niet zeggen. Ik kan het alleen aanbidden en bewonderen. Oh, ik denk niet kom. Als ik kan je dit wel zeggen, dat ik het nooit gedaan zou hebben. Nooit. Nooit. En dan mijn enigste jongen geeft voor zulke adders. Dat samen naar de laten gaan. Maar God geeft alles wat hij heeft. Lees de evangelie van Johannes. Dat 16e versje. Want al zo lief heeft God de wereld gehad en wat er verder volgt. Ik heb wel eens ogenblik eden en zou ik wel eens willen zeggen, maar ik kan niet. Ik ben een geboeid mens. Ik ben een geboeid mens. Ik ben een gekluisterd mens. Als ik me niet vergis, dan wacht ik op vrijmaken. Op losmaken. Tot de waarheid vervuld. Dan de omzwevende gevangenen. Haastelijk, haastelijk. En van welke stam was ze? Die nu wedergekeerd was uit ballingschap. Die hadden goed in de ballingschap. Ach, had ik het goed zeg, in de diepte zeg. Dan wordt elk mens als een balling geboren van de duivel en van de hel en van de zonde en van Gods recht en van Gods wet. Moet toch eens over denken. Als een mens dat toch eens indenken mocht, dan zou hij toch geen rust meer hebben. Er wordt op de wereld niets zo ellendig geboren als een mens. De natuurkundigen die haten de geboorte van een mens. Die zeggen als een paard een veulen werpt, dan ben je een half uur staat het en gaat het. Als een kuikentje uit zijn ei valt, binnen een enkel minuut en lopen. Het is met al de geboortes van het vee. Ze zijn nauwelijks geboren, maar als God geen hulp had voor de geboorte van een mens, dan stierven we allemaal en waren gestorven ons geboortebloed. En daar leg je Ezekiel 16. Daar leg je Ezekiel 16. Ten opzichte van de wedergeboorte. En uit die stam van Azen, uit die stam die nu wederkeren, was toch nog een Anna teruggekomen. Daar was toch nog een Anna die voorverordineerd en ingetekend was. En God, die kan alleen maar intekenen, maar die tekent nooit meer af. En nou hang ik hier nog iets aan, het is maar een enkel woord, maar er loopt. Gij hebben zijn eer gezet. Na zijn eeuwige soevereiniteit, boven het leerstuk van de verkiezing. En boven het leerstuk van de verwerking. Daarom schrijft hij aan Timotheus evenwel het vaste fundament God staat. Daar kan men wel zich tegen te barsten lopen, maar niet omver lopen. God houdt zijn woord. Handhaaft zijn woord. En dat mens, het is me 7 jaar getrouwd geweest, dat is ook mijn korting. 7 jaar, het is korting. Maar het was toch lang genoeg om zodanig aan elkaar verenigd te zijn dat je leven lang weduwe bent. Je leven lang gemist hebt. Al hij dan de smarten niet meer van wat je in de zin hebt. Je houdt toch een gemis. Je bent getrouwd geweest. Je hebt een man gehad. Je hebt een vrouw gehad. Het is eendeels gelukkig dat de smart van de eerste maanden niet blijft je hele leven. Want dan werd je niet oud. Dan was je lang geteerd. Dan was je lang begonnen. Maar dan wordt de smart wat minder, maar het gemis wordt niet minder. Want je mist het elke dag. Maar dan wil ik er nog een lering uit trekken. Omdat Gods woord is geest en leven. Ze is maar 7 jaar getrouwd geweest. En dan wil dat zeggen 7 jaar met Mozes getrouwd. En toen heeft Anna geleerd dat Mozes alleen maar verdoemen kon, maar niet redden kon. Dat Mozes alleen het oordeel maar over de huid kon spreken en daar is ze blijven liggen. Maar die tweede man waar het nu over gaat, die was in de belofte geopenbaard. En in de belofte verklaard. En hoe zal ik eens iets zeggen? Als je dit nog niet verstaat, dan leg je dat naast je neer. Je hoeft ook alles niet mee te nemen. Dan komt een mens uit het verbroken werkverbond, wordt hij aan het einde gebracht met zijn werk en met zijn doen. En dan is het voor die mens een verloren zaak. Zo was dat met Anna ook gegaan. Maar daar heb het God de behaagd zijn zoon niet te geven, maar te openbaren. En dan werd die Anna altijd maar uitgezien in de verwachting van die tweede man. Daar die verwachting van Christus. En ze altijd maar uitgezien hetgeen wat de waarde tegen het einde van de weg is Christus. Maar ze bleef maar weten. En dan heeft menigmaal in haar zielen geleefd, zou God zijn genade geven, zou het al ooit beuren. Dan zei ze, mens, schijt er toch uit met bijbelezen, het is toch niet voor. Schijt er toch uit, mens, met naar de kerk gaan, het is toch maar voor een ander. Het is toch maar voor een ander. Laat allemaal maar gaan, komt toch niks van terecht. En dan zegt ze, heer, er is geen God, man. Maak je het maar zo bang niet hoor, er is geen God. En jullie ook zo, man. En jullie ook zo. Maar nu heeft Anna In die offeranden, al die werkzaamheden van een priester in een tempel, heb ze Christus wel eens gezien. In zijn sterven, in zijn bloed, in zijn dood. En wanneer de rook des altaars opging naar boven, dan zag ze dat de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus steeg boven alle wolken uit. En dat God tevreden was met zijn met dat offer. En zich eeuwig vermaakte in het offer. En als ze dat is gezien, had ze gekerkt. En dan staat het zo. En ze weet niet. Weet je wat ik zeggen wil? Ze hadden alles tegen soms om te gaan. Ach, als een mens niet graag gaat, dan staat hij 's morgens op en zegt hij, hey, denk aan mijn regen krijgen. Laat me thuis blijven. Denk aan mijn regen krijgen. Laat me thuis blijven. Het kon wel eens onweer worden. Zullen maar thuis blijven. Maar waarom blijft hij thuis? Omdat hij liever thuis is dat hij luistert. Maar als God je nu beaard brengt door zijn lieve geest, dan krijg je een honger naar God en een honger naar zijn woord en een honger naar zijn getuigen. Dan heb je altijd honger. Zalig zijn ze die hongeren en die dorsten. En als ze dan eens in de kerk geweest en er is niks gevallen, dan moet ze middagmaal zeggen, oh God, het is mijn eigen schuld, het is ook geen wonder. Er zit zo'n dood mens in de kerk, die kan nergens door geraakt worden. Dan gaan ze met die schuld naar huis, naar je eigen kerk toe. Ja. Hij nog eens veroordeeld naar huis mag gaan. Die zelf wel eens hebben, dat hij zegt toch, ja, die man was ook niet bij zijn hart. En dat geloof ik. Want ik moet erbij gebracht worden. En anders heb ik het ook niet. En anders heb ik het ook niet. Ik leef van gezicht. Maar dan zult het wel eens ervaren dat de ochtenddienst, die totaal in je onvruchtbaarheid geprikt is, die een onderwerp maakt voor de avonddienst. Dat je het ook God graag vindt. Als dat vanavond is. Hè. En dan valt het soms zo op. Dat je aangrijpt en wat je raadsel weer eens oplost en wat je knopen losmaakt. Ze zeggen, ja, ik heb de smid geschapen, zegt God, dat is om te bouwen en te maken. Maar ik heb ook de verderven geschapen. Goddelijke ambten verderven en bouwen. Goddelijke ambten breken en verbreken en openbaar het fundament. Maar Anna heeft insgelijks beleden. Weet je wat ik zeggen wil? Er is veel belijdenis zonder beleden. Och, en ieder gaat zijn leven maar aan. En ieder gaat zijn leven maar aan. Maar als nou de belijdenis en de beleving is gelijk staat, dan staat de klok op 12 uur in de tijd. En dan spreekt het hart voordat de mond spreekt. Dan beleidt het hart voordat de mond beleidt. Dan schreeuwt het hart voordat de ogen schreeuwen. Dan is het hart precies de mond voor, net de slagvol. En als dat is zij mag geliefd, dan geeft de opening der gebeden, geef een ademtocht in de nieuwe mens. Anne heeft insgelijks die gezegende Heer Jezus, of ze zeggen, het is ook mijn Jezus, het is ook mijn Christus, het is ook mijn Verlosser, het is ook mijn Borg, het is ook mijn Jezus, het is ook mijn alles en een alles. Je kan geloven, geliefden, dan die twee mensen, Simeon en Anne, weggesmolten zijn. In het hart van die eeuwige middelaar. Ach, ze hebben de hemel open gehad. En de harten open en vloeide maar. Vanuit de Vader, door de Zoon en de harten. Zodat ze niets gewaar geworden zijn. Van de hele wereld. En dan moet dit nog. Het evangelie komt lager dan het oordeel. Het evangelie komt lager dan de vloek der wet. Het evangelie komt lager dan onze bedoemenis. Het evangelie gaat eronder door. En dat buk lager als Adam gevallen is. Gaat altijd verliezen. Door de onderste weg. En heeft insgelijks beleden. En ze was 84. Ach, het is een hele leeftijd helemaal voor God niet te hoog geliefden. Om er eentje van te maken. Jong en jeugdig waarvan de waarheid zegt. Die jeugd vernieuwt gelijk in zijn jeugd. Ze hebben nooit zo lucht gelopen en zo licht gelopen. Want er staat waar ze heen ging. En ze vermelden het aan alle degenen die de verlossing in Israël verwachten. Wat is dat mens blij binnengekomen? Ze hebben het aan de ogen kunnen zien. Ze hebben het aan de gelaat kunnen zien. Want je kan dat iemand zijn gelaat zien. Als je tenminste een vriend hebt waar een beetje nauw mee ligt. Of een vriendin. Dan kijk zelfs horen aan de spraak. Dan kijk zelfs horen aan de spraak. Dan kijk zelfs zien als je meteen de dag. Ze zit nog in de kust. Ze zitten nog zo diep in. Kan je zien? Kan je zien? Want de ogen zijn de vertolkers. Dus had maar deze Anna is binnengekomen. En ze hebben gezegd, maar Anna. En Anna is aan het preken gegaan. Anna is aan het loven gegaan. Ze is aan het getuigen gegaan. Ze zei, hij is gekomen. Hij is gekomen. O, die goddelijke, onmisbare, godverheerlijkende deugden opluisterende, wetherstellende. En beest herstellende Emmanuel, de Messias, de verlosser van dood, doem, schuld en van de eeuwige toren God. Deze Anna en deze Simeon, ze zijn weggezonken in het heilverbond. En hebben ervaren, hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekregen. En dan persoonlijk, ik denk dat er een man onder ons is. Die in dergelijke toestanden der eeuwige verloren met zichzelf leeft. En vandaag of morgen die goddelijke Heer Jezus hem gegeven werd. Dat zijn vrouw zou zeggen, man, je bent buiten je zin. Je bent buiten je zin. Ik heb het ook wel eens een keer geweest. Buiten mijn zin. Verwachtende. En ze ging de buit uitdelen. De buit van het overwonnen land. Veel zelfs de vrouwen in de hand. Schoon niet meer uitgetogen. Anna mocht zeggen, ik heb hem eerlijk van de vader gehad. Hij is me eerlijk van de vader geschonken. Hij is mijn en ik ben zijn. Hij heeft mij geëigend en ik heb hem geëigend. Zulken is mijn liefste. Zulken is mijn vriend. Gij dochter van Jeruzalem. Voor ditmaal Simeon is binnen. En Anna is binnen. En zo gaat de ganse kerk eenmaal door recht en door gerechtigheid naar binnen. Hij verheerlijke zijn woord in u en in mij. Naar de rijkdom zijn genade. Amen. O, zegen uw woord, de allerhoogste koning der koningen. Die woont en troont in de eeuwigheid. Door wie in alles en uit wie en tot wie in alle dingen zijn. Gij mocht de naprediker willen wezen, zijn bij aanvang of voortgang. Het is voor u hetzelfde om een begin te maken of een begin te vernieuwen. Het is voor u hetzelfde om er een te brengen in het wezen des geloofs of een doorbraak in het welwezen des geloofs. Het is voor u hetzelfde om Christus te openbaren door recht, of hem te schenken door een afgesneden recht en door recht verlost, verzoend. Zegen uw woord, o vlees geworden woord, naar de rijkdom uw genade. En ook wij gedenken nog aan die oude man. Welke huishouster gij weggenomen hebt, dat had hij ook niet gedacht, zo min als wij. Och, wil u hem gedenken, nog wat sterker en nog hulp voor hem beschikken, opdat hij ook daarin nog verder geholpen mocht worden. Och, help hem om uw naam en naar uw langmoedigheid en verdraag ze mij en zou boven alles een eeuwig wonder zijn. Want Anna was bijna zo oud als hij, als hij op zulke leeftijd tot God bekeerd werd. Ten eeuwige leven, dan is hij niet te oud, maar het kan nog. Want uw naam is wonderlijk. Amen. Psalm 42, vers 5. Maar de Heere zal uitkomst geven, hij die daar zijn gunst gebiedt. In dat vijfde van Psalm 42. Thank you.